Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Bugün 13 Nisan 2010 Çarşamba. Salı. Yine takvim yanılttı bizi. Bir canlı yayında daha beraberiz. Tabii şaşırdınız, bugün açılışı Levent Hoca yapmadım. Ben Berna. Levent Hoca yetişemedi. Yetişirse arada bize katılacak. Yoksa biz arkadaşlarla beraber devam edeceğiz evet, programımıza. Evet, 4 kişiyiz burada aynı zamanda. Evet. Merhaba, ben Pelin. Seda ben. Ve Tufa. Uzun bir aradan sonra merhabalar. Bizim bir seneden beridir ilk defa Levent Hoca olmadan yapacağımız bir program oldu ve son anda haberimiz oldu. Levent Hoca, isterseniz yapın programı hep beraber, isterseniz de eski bir program tekrar yayınlansın dedi. Biz programı yapmaya karar verdik. Çok fazla hazırlıklı olmamamıza rağmen elimizden geldiğince güzel bir program yapmaya çalışacağız. Tufan hazırlıklı aslında. Tufan'ın elinde dokümanlar var. Çok da iyi değilim ama aslında bugün Levent Hoca'nın konuşmak istediği konu bu Kyoto protokolü olsun, işte Montreal protokolü veya IPCC'den kurulumuyla birlikte bu karbon emisyonlarının salımını azaltmaya yönelik neler yapabiliriz üzerine devletlerin, hükümetlerin toplantıları ve protokoller üzerine konuşmayı seçmiştik. Ona nasıl giriş yapacağız bilmiyorum aslında ilk olarak da. Ama bir de şey yapabiliriz. Geçen haftayla ilgili bir genel tekrar, sanki dersteymişiz gibi şöyle bir tekrar yapabiliriz. Zaten son birkaç haftadır bu konu devam ediyordu değil evet, mi? Evet, fosil yakıtlarla ilgili konuşuyorduk. Evet, evet. Petrolle ilgili. Yani bütün petrol rezervleri tükendiği zaman atmosferdeki karbondioksit miktarının ne kadar olduğu ve asıl riskin bununla birlikte bundan sonra kömür kullanımı ile beraber artacağına dair konuşmuştuk. Hatta Amerika'da Enerji Enstitüsü'nün hazırladığı bir rapor vardı. Onu referans alarak konuşuyorduk. Hatırlatmak istersek evet evet. Son programda kaçırdım ben. O yüzden benim açımdan evet, benim aklıma hatta farklı şeyler takılmış. Tabii bu alternatif çözümlerle ilgili. Elektrikli araçlar vesaire diye. Evet, demiştin. Evet. Elimde de bir dergi var şu anda. Derginin reklamını yapmayayım ama yeni çıkan bir dergi ve bu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili. Orada da elektrikli araçlar vesaire ilgili bir konu geçiyordu. Hatta onu biraz okuyordum. Tam o sırada program başlamış. Birkaç saniye gecikmeli başlamış olduk. Şimdi geçen programda söylediğimiz üzere bu bildiğiniz gibi petrol kaynakları, petrol rezervlerinin de belli bir kapasitesi var. Ve bunların tükenme riski de ciddi ciddi var ki bir 40 yıl içinde diye geçen hafta bahsetmiştik. Şimdi bu petrol yataklarının bitmesi durumunda ki buna varana kadar, yani bu 40 yılı beklemeden alternatif enerji kaynaklarına yönelmemiz gerektiğine dair konuşmuştuk. Ki karbondioksit salınımını zaten minimumda tutmamız gerektiğinden dolayı hiç kömüre bulaşmadan, çünkü kömür kullanımı demek ciddi ciddi atmosferdeki karbondioksit miktarının artması demek. Bu riski hiç göze almadan alternatif enerji kaynaklarına yönelmek gerektiği. Tabi bunun içinde özellikle elektrikli araçlardan da bahsetmiştik. Bu otomotiv sektörünü ve lojistik sektörü etkileyen bir konu. Her ne kadar bu konuyla ilgili çok fazla ciddi ciddi bir yatırım ya da araştırma yok diye biz bahsetmiş olsak da ki eminim vardır. Ben kendi çapımda zaten araştırmaya da başladım bu konularla ilgili gelişmeleri. Bu şekilde bir sunumumuz olmuştu. Evet, ben hiç fırsat vermedim evet. Arkadaşlar. Bu sırada başladım konuşmaya evet, devam ediyorum sürekli. Evet, alternatif de var hatta. Geçen hafta elektrikli araçlardan bahsetmiştik. Bu troleybüs demiştim ama ciddi elektrik kesintilerinden bahsetmişti Levent Hoca. Ama geçen gün bir haber kanalında gördüm. Elektrikli arabadan bahsediyorlardı. Türkiye'de 2 tane, dünyada 2000 tane varmış ve inanılmaz etkileyecekmiş karbondioksit miktarını. Yani karbondioksit salınımında tabii yani azaltma yönünde tabii ki yani. Şimdi ben Tufan'a değiştirmeyeyim aslında. Devamı da bunun hepsi bağlıydı. İşte karbon emisyonları nasıl azaltırız da geliyor. Bunun için de ülkeler, milletler toplanıyorlar. Her ne kadar işlevselliği çok ciddi biçimde tartışabilecek bir şey olsa da. Sen Kopenhag'daki zirveden sonra. Ondan öncekiler için de belki öyle. İlk olarak aslında bu konferansların, toplantıların kaynağına baktığımızda aklıma ilk gelen şey hani Montreal protokolü. Onun çevre tarihini hatırlıyor musun? Problemiyle ilgili Montreal'in olarak. Şimdi 85 yılında bu Antarktik ozon deliniminin haber olmasıyla birlikte artık ülkeler, hükümetler bir araya gelip bu CFC'lerin nasıl azaltımına yönelik CFC şeyler. CFC derken? Yani klorofluorokarbonlar. Tabii doğal olarak soruyor Seda çünkü açıklamamız lazım. Ya Seda ki bunlar da insan... Ya bunu biliyoruz ama hani tabii. bilmeyen arkadaşlar için. Bunlar da tamamen hani insan kaynaklı salımlı gazlar. Bunlar doğal olarak hani doğada bulunan gazlar değil, bizim ürettiğimiz kimyasallar. İlk o zaman Montreal buna yok, yönelik mi oldu? 85'ten sonra 87 yılında ilk bu Montreal protokolü söz konusu oluyor. Ve 89 yılında da bu yürürlüğe giren bir protokol. Daha sonra şimdi birçok çevre problemi var ve bunların bir başkası da işte dediğimiz gibi küresel ısınma da bunlardan biri. İlk olarak da bunun için hep IPCC'den falan bahsediyoruz. İşte IPCC nedir falan. Önce ona bakacak olursak IPCC'nin açılımı da işte hükümetler arası iklim değişikliği paneli. Paneli evet. Bu da Birleşmiş Milletler Çevre Programı ile Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 88 yılında ortaklaşa olarak bu konuları ele almak üzere kurduğu bir organizasyon. Burada sivil toplum kuruluşları da var. Hükümet temsilcileri, evet. Çok bilim adamları, işte çok önemli bilim insanları var. Ve hepsi bir araya gelip bu konuda neler yapabiliriz üzerine. Ve şeffaf bir yapı olması öngörülüyor. Bunun dışında işte küresel ısınmayla nasıl baş ederiz, karbon salımını nasıl azaltırız, ülkelere nasıl yaptırımlar uygulayabiliriz üzerine. Genel olarak aslında 3 çalışma grubu var. Birincisi bilim adamlarının, bilim insanlarının oluşturduğu iklim değişikliğinin, iklim sistemlerinin bilimsel olarak araştırılmasını çalışan gruplar. Hani hep biz bahsediyoruz ya, şu senaryolar vardır. Senaryolar üzerinden simülasyonlar falan yapıp değil mi? Evet. Evet. Ya bu da sadece tabii hani bilim dediğimizde sadece hani fizik biliminden ya da işte kimya bilimi değil, onun dışında sosyoekonomik çünkü kısmı. Çünkü zaten hepsi iklim değişikliği evet. Bütün herkesi ilgilendiren bir konu. Yani sadece matematiksel bir bilim gibi düşünmemek lazım. Tabii. Ki bu iklim değişikliğinin senaryolarını biz farklı alanlara uygulayabiliriz. Yani benim için kendi adıma söyleyeyim, kişisel olarak en önem verdiğim konu iklim değişikliğiyle orantılı olarak Türkiye'de tarım sektörünün nasıl değişeceği. Yani ciddi ciddi bu konu üzerinde çalışmak niyetinde olduğum için. Sen meraklı olduğum bir konu. Evet. Türkiye'de de ciddi bir problem ama tarım. Evet, evet, evet. Neyse şimdi konuyu dağıtmayayım ben. Çünkü bu başlarsam... Bu bir gruptu. Bir çalışma grubunu da aslında sosyoekonomik olarak ve doğal sistemlerin iklim değişikliğine olan hassasiyetini, yani biz bu iklim değişikliğine nasıl adapte olacağız, nasıl uyum göstereceğiz gibi kısımları ele alan bir grup. Hangisi demiştin? Bu ikinci grup. İkinci grup, yani, ha, tamam. Daha çok sosyoekonomik ve doğal sistemlere iklim değişikliğinin tepkisi vesaire. Bir diğer üçüncü grup da bu işte... Gaz salım emisyonlarının, salımlarının nasıl kısıtlanabileceğine, evet azaltılabileceğine yönelik bir grup var. Bir de tabii işte bunların ne, hani amiyen tabii çetenesini tutan falan diyelim bir evet. kısım var. Onlar da bunların kontrolünden sorumlu gibi bir şey diyebiliriz. Evet. IPCC'nin ilk olarak 90 yılında raporu hazırlanıyor ve işte 92'de Rio'da toplanıyorlar. 92-2018 sene geçmiş yani. Evet, bunlar belirli periyotlarda işte bu gruplar çalışıp rapor sunuyorlar. Yani belli periyotlarda sürekli işte dünya kamuoyuna sunulan raporlar var. Ve burada bizim bir şekilde karbondioksit salınımımızın sürekli arttığını aslında bize işte raporlarla, bilimsel çalışmalarla ortaya koyan bir ekip de var. Fakat buna rağmen hala karbondioksit salınımı üzerine... Yani ben çok umutsuz değilim ama yine de sanki böyle biraz daha büyük firmaların, şirketlerin artık çevreye daha duyarlı olmaya başlaması ve buna ilgili projeler falan üretmeye başlaması, en azından sosyal sorumluluk projesi kapsamında sanki biraz daha artık umudum artmaya başladı. Yani sivil toplum olarak insanların harekete geçiyor olması. Sosyal sorumluluk projesi de biraz yine sanki dayatmaya gelmiş gibi. Evet, İmaj haklısın. Konusu oldu. Ama yani kötünün iyisi. Yani, tabii. Aslında ciddi projeler de var. Hani şu anda mesela bir güneş panelleri koyuyor bir şirket. Şu anda hani şirketin ismini hatırlayamıyorum ama bir şirket var ve ciddi büyük miktarlar harcayarak kendilerine enerjisini tamamen kendileri üretecekler. Yani bayağı da azaltacaklar bu karbon emisyonunu. Tabii evet. Yenilenebilir enerjiye yönelmek muhakkak ki faydalı olacak yani. Zaten işte bu adaptasyon kısmında azaltma konusunda en önemli kısımda bu olacaktı. Nasıl azaltırız da hani alternatif enerji kaynakları üretmek. Zaten hani saldığımız karbonun en büyük kaynağı da enerji sektöründen gelen bir şey yani. Tabii. Yani Türkiye'nin sanırım %60 falan, Türkiye'nin saldığı karbonun %60'ından enerji sektörü sorumlu. Bir de IPCC'nin işte bu raporlarından ikincisini de Kyoto'da, 95'teki rapordan sonra Kyoto'da toplanıyorlar. Ondan sonra hep Kyoto muhabbeti oldu. Ki ta ki herhalde Kopenhag'a kadar. Evet, evet. Ki Kopenhag'dan da aslında çok bir şey çıkmayacağını herkes biliyordu ama yine de. Ve burada amaç işte bazı ülkelere, özellikle işte başta Amerika olmak üzere, hani dünyadaki karbon salımının baş faktörü olan ülkelerin hani 90 yıl senesindeki salımlarına dönmelerine yönelik bir bu zorlama. Ülkeler özellikle Hindistan, Amerika, Çin değil mi? Şimdi Hindistan ve Çin'e bir şey yapamıyorsunuz. Zaten hani Kyoto'nun da en önemli belki de problemi o. Hani bunlarla nasıl bir şey yapabiliriz? Hı hı. Zaten Kyoto konusunu da artık hani imzalamayan ülke herhalde kalmadı mı? Tam hani 180 ülke imzaladı hem onayladı. Bir imzalama kısmı var, bir de onaylama kısmı var. Evet. Hani biz de 2008 Haziran'da galiba imzaladık. O da bütün baskıyla, bir de Avrupa Birliği'ne girmenin telaşıyla. Kyoto'yu biraz daha açabilir miyiz ya? Hani Kyoto'yu açalım ama bir müzik arası versek diyorum ben. Nasıl olur? Evet, harika olur. Evet. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Part of the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off. Thank you. Devam ediyoruz, evet. Şimdi Seda, Kyoto nedir? Hadi. Sordu. Aslında Kyoto'nun temelinde şu var, 38 tane ya da işte Amerika'yı da sayacak olsak, evet o civarda, o endüstriyelleşmiş ülkelerin, sanayi ülkelerin 2012 yılındaki karbon seviyelerini 1990 seviyelerine göre %5 azaltmasını öngörüyor en temelde. Bir de bu Kyoto'nun yürürlüğe girmesi aslında 2005'i buldu sanırım, Rusya'nın imzalamasıyla. Çünkü 55 tane ülkenin bunu onaylaması gerekiyordu. İmzalaması değil, onaylaması, hani meclisten de geçirmesi gerekiyordu. Bu ve işte burada Kyoto'nun temelinde de şu var. Ülkelerin, sanırım bu arada Levent Hoca geldi. Kapımız açılırsa canlı yayında Levent Bey de geldi. Kyoto'da karbon salımlarında bir ülke eğer mesela azaltma yönelik hedefini tutturamıyorsa, daha salan, karbon salan bir ülkeden bunu alabilecek, satın alabilecek. Levent Bey de merhaba diyecek herhalde. Tamam da Kyoto'ya birazcık çabuk girmişsiniz ya. Evet. Ben o kadar hızlı gireceğinizi beklemiyordum. Daha bir sürü konuşacak şey var. Montreal'i konuştunuz mu? Montreal'i sadece geçtim en başta. Tamam işte, çok hızlı gelmişsiniz Kyoto'ya. Daha Kyoto'ya gelene kadar daha neler konuşulması gerekiyor ama. Neyse, temel olarak. Şimdi Kyoto'nun önemi şu ve önemsizliği şu. Bir kere olması gerekenden çok çok daha basit bir anlaşma. Yani demin soruyordu, dinledim takside gelirken. Şunu biraz daha açalım diye. Temeli esasında çok zayıf bir anlaşma. Çok çok daha kuvvetli olması gerekiyor. Yani burada hepimizin hedefi, daha önceden konuştuğumuz şey, 350 ppm. Evet. Yani çok aşağıya düşmemiz gerekirken biz şu anda Kyoto ile uğraşıyoruz. Kyoto dediğimiz şey esasında artışı bile azaltmaya yetmiyor. Çünkü sadece gelişmiş ülkelere bir tepe koyuyor. O da 1990 salımlarının yaklaşık olarak %5 evet, küsür altına düşmeleri. Ama gelişmekte olan ülkelere ve başta Çin'e hiçbir kota getirmiyor. Ve Çin'in artış miktarı Amerika Birleşik Devletleri'nin artış miktarının 5 katı yaklaşık olarak. Aynı şekilde Avustralya'nın da hakkı var galiba. Avustralya'nın başka sebeplerden hakkı var ama yani Çin'e kota getirmiyor. Hindistan'a getirmiyor. Yani şöyle ikiye ayırıyor dünyayı. Bu standart olarak ben sınav sorusu olarak sordum dün sanıyorum. Annex 1 ve Annex 2 diye, evet, iki grup ülke var. Annex 1 dediğimiz temelde daha doğrusu bu Annex 1, Annex 2 bir önceki anlaşmanın, yani UNFCCC'nin alt başlıkları. Annex 1 dediğimiz şey gelişmiş ülkeler artı Sovyet bloğu, o zamanın kategorizasyonuyla. Annex 2 de bunların paralarını verecek olanlar. Tamam. Şimdi dolayısıyla gelişmiş ülkeler OECD üyeleri, yani Türkiye'de dahil olmak üzere bu ülkelere, ve de bunun parasını verecek olanlar. Ama bunun dışındaki ülkelere hiçbir kısıtlama getirmiyor Kyoto. Bu Kyoto'nun bir zayıflığı. Ama şöyle, Kyoto'nun arkasında yatan temel prensip, kim kirlettiyse o ödesin. Yani epey yüzyıllardır Batı burayı kirletiyor, Batı ödemeye başlasın başta diyerek yapılmış bir şey. Bu tabii esas olması gereken bir konu ama sorunu gidermeye yönelik değil, ülkeler arasında bir eşitlik sağlamaya yani yönelik. Şöyle bir şey olmaz mı? Hani benim param var, ben senden satın alırım karbonumu. Yani onu alternatif bir teknoloji üretmem. O var ama başka şeyler de, yani bu Kyoto ile ilgili çok fazla söylenince çok negatif şey var. En önemlisi yeterli değil. Ama şu anda bulunduğumuz noktada biz neredeyse Kyoto'yu mumla arar durumdayız. Çünkü en son Kopenhag'da, yani Kopenhag pek çoğunuz duydunuz, yapılması gereken şey Kyoto'dan sonraki, yani 2013'ten itibaren ne yapacağımızın belirlenmesiydi. Ve buradan çıkan temel cevap da 2013'ten itibaren hiçbir şey yapmayacağız cevabı çıktı. Yani Kyoto'yu bile yapmayacağız. Dolayısıyla bu, hani birkaç defa tekrar ettim, Avustralya hükümeti geçtiğimiz sanıyorum yaz aylarında bir karar almaya çalışmıştı. İklim değişikliğine karşı bir şeyler yapmalıyız diye. Bu iki grubun oylarıyla reddedildi bu. Bir tarafta muhafazakarlar vardı. Onlar iklim değişikliği yok diyorlardı. Öbür tarafta da yeşiller vardı. Yeşiller de bu ne ki sizin bu yaptığınız, çok çok daha ağır şeyler yapmamız gerekiyor diyordu. Bu iki grubun oylarıyla reddedildi. Şimdi dolayısıyla şu anda bulunduğumuz durum tamamen hiçbir şey yapmadığımız durum, ki olabileceğin en kötüsü. Olabileceğin en kötüsünü de işte geçen hafta, son iki haftadır konuşuyoruz yaklaşık olarak. fosil yakıtlarına tükettiğimizde çıktığımız yer 550-600 ppm olacak. Evet. 550-600 ppm'de de biz öldük demek. Yani zaten öldük de. Hani, çünkü 350'nin üstündeki her şey bizim için felaket senaryosu. 550 korkunç bir yerlere geliyoruz. Şimdi Kyoto'nun buradaki payı en azından insanları bir araya getirmek için bir adım diye kabul etti pek çok kişi ve destekledi bunu. Kyoto'nun içerisinde sadece benim param var, ben bunu yaparım mın üstünde bir takım işlemler var. Konuştunuz mu onları, bu CDM'leri falan? Yok, onlara tamam. Girmedim. Şimdi Kyoto'nun içerisinde esasında 3 tane temel işlem var. Daha doğrusu 4 tane temel işlem. Bunlardan birincisi, namusumuzla salım miktarımızı azaltalım. Bu bir. Eğer bunu yapamıyorsak, salım miktarını azaltan birinden bunu satın alabiliriz. Bu şeyler yok bunun içerisinde. Az gelişmiş ülkeler yok. Yanlış anlaşmayalım. Yani senin satın alabileceğin ülke gene çok gelişmiş ülkelerde, ya da gelişmiş ülkelerden satın alabilirsin. Yani sen benden daha iyi azaltabildiysen o fazlanı... Yani burada Almanya Fransa'dan satın alabilir gibi bir şey. Almanya kalkıp ne bileyim Suriye'den satın alamaz bunu kurallara göre. Dolayısıyla hani orada bir yanlış anlaşma olmasın. Yani bu gelişmiş ülkeler aralarında eksiklerini kapatıyor olabilirler. Bunu yapamadıkları zaman diyorlar ki biz birlikte projeler geliştirelim ve ortak projelerle azaltalım bunu. Bu da mümkün. Yani iki ülke, Almanya ile Fransa bir araya gelip Sahra Çölü'nde bir ne bileyim elektrik üretme, güneş enerjisinden elektrik üretme sistemi kurup ondan ortak olarak azaltıyor olabilirler. Bir de en son metot olarak mesela Fransa Fas'a gidip, ya siz esasında benim bunu azaltmam zor ama ben size para vereyim, siz kendinizinkini azaltın diyebilir. Bu da en son, yani bu şey değil, yani siz azınızı bana satın değil. Ben öyle bir teknoloji geliştireyim ki o teknolojiyi ben eğer Fransa'da geliştirecek olursam bunun bana karı ne bileyim 5 birimse, ben bunu eğer Fas'ta geliştirecek olursam bu 50 birim kar edecek bana. Dolayısıyla bunu Fas'ta yapmak daha karlı kazanç olarak bu işte. Ve esasında ana temel nokta bu, karbondioksit miktarının nerede azaldığı önemli değil. Çünkü nereden salarsak tabii salalım, atmosfere salıyoruz. Atmosfere saldığımız müddetçe de nereden azaltırsak azaltalım azaltılıyor bu nesne. Ama şu anda bulunan durum zaten 390'ı bulduk. Evet. Programa ilk başladığımızda 388'deydik. Şu anda 390 hatta üstüne çıkıyoruz. Evet. Bu da gittikçe daha kötüleşiyoruz. İnşallah yani bir dönem daha gideceğiz sanıyorum programda da. Hepiniz de duydunuz değil mi? Sponsorumuz var bu arada. Evet, biliyorsunuz. Dolayısıyla bir dönem daha buradayız. Bir dahaki dönemde de konuşacağız. İşte bu 390'ın nasıl 391, nasıl 392 olduğunu hep birlikte göreceğiz zaman içerisinde. Ki inşallah görmeyiz diyorduk ama daha da kötüye gidiyoruz. Ha, Kyoto kötüydü ama yerine bir şey mi var? Yok, Kopenhag'da... Mumla mı aratır artık? Evet, verilmiş hiçbir karar yok. Kopenhag çok çok daha kötüsü. Bunu biraz daha konuşacağız gelecek hafta inşallah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silag tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden... Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.